Μαλάκα, έχει πλάκα ο Γιμνεστριάκος, έτσι. Ωραίος είναι, ναι. Η πλάκα είναι που σου λέει ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει. Εδώ δεν καταλαβαίνει αυτό τι λέει, φίλε. Ναι, αλλά η πλάκα είναι πια. Τι. Λέει για τις αγορές και για τις μαλακίες. Το σανό που του είπε δεν το πέτυχα πάρει κανένα. Ή μόνο ο Γιμνεστριάκος, όλοι αυτοί που πήγανε και στηθήκαν στις ουρές. Αυτές τις τάχα μου εκτόσεις που γίνεται συνέχεια, ρε φίλε. Κάνουν εκτόσεις, τις κανονικές εκτόσεις που κάνουν τα μαγαζιά το Φλεβάρι ή τον Αύγουστο. Άμα πας και παρακολουθείς τις τιμές από πριν, θα δεις ότι αρχικά εκτόσεις σου κάνουν. Το χιόφθινο πάντως που αγοράζουμε στα μαγαζιά είναι ο κόλλος. Γιατί οι περισσότερες εκτόσεις είναι του κόλλου. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα? Γιατί δεν παίρνεις ένα Corsa? Νέο Opel Corsa 1,4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Τελευταίος γύρος, αγαπητοί μου ακροατές, και μπροστά βρίσκεται ο χειμερινός έλεγχος 25 σημείων, ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής τα πακέτα επισκευής και συντήρησης από 58 ευρώ. Μπαίνουν στη τελευταία στροφή, εξακολουθεί να προηγείται ο έλεγχος 25 σημείων, είναι δωρεάν, ενώ τα πακέτα επισκευής και συντήρησης από 58 ευρώ παίρνουν την εξωτερική και πλέον φεύγουν και οι δύο στην ευθεία. Καταπληκτική κούρσα στα τελευταία μέτρα. Στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Renault τρέχει το Renault Total Care, το πιο ανταγωνιστικό πακέτο χειμερινής φροντίδας για το αυτοκίνητό σου. Εσύ θα μείνεις θεατής. Renault After Sales. Κανείς δεν φροντίζει το Renault σας καλύτερα από τη Renault. Ισχύει έως 13 Ιανουαρίου. Στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας μύρισαν γιορτές. Νουνού εκλεκτό. Ημί σκληρό τυρί μείον 30%. Φρυγανιές Elite στα Ρένιες 500 γραμμαρίων μόνο 1,27. Αλφα διαλεχτά 750 γραμμαρίων λουκάνικο πιτάκια, τυροπιτάκια, πατατοπιτάκια ή μπουκιές πραλίνας 1-1 δώρο. Αλεύρι αλατίνι 1 κιλό μόνο 0,98. Χρυσές τιμές, χρυσές προσφορές στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Κερνάμε Λιχουδιές, φεστιβάλ ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας. Γνήσια προϊόντα απευθείας από Ελλήνες παραγωγούς. 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προσοχή, θα κολλήσετε! Ω προφήτη, ω προφήτη, έρχεται ντέρμπι, βγες από το σπίτι. Ο αγώνας θα είναι αμφίρροπος. Δηλαδή θα κρέμεται σε μια κλωστή και έτσι. Τι? Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη. Αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Safebet.gr. Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θέα α 210-9237-777. Συμμετοχή άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Καμπουράκης στον Real FM 97,8. Είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πώς λέμε καινούργια φρούτα σε καινούργια καφάσια? Ακριβώς έτσι. Θα είμαι εδώ κάθε μέρα 12 με 1. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Καμπουράκης στον Real FM 97,8. Στους 97,8. Ταχνάρια του Σιμών Μπολίβαρ και του Χωσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσέ, δίνουμε και εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Με το τέταρτο μνημόνιο τώρα που έρχεται, ή ο ένας ή ο άλλος δεν έχει σημασία, αλλά έχει προετοιμαστεί το έδαφος από αυτή την κυβέρνηση. Με το τρίτο που έφερε αυτή η κυβέρνηση και το ψήφισαν και άλλοι, και με τα δύο προηγούμενα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά που μας έχουν τύχει και συμβεί. Πώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας από την πλατεία της Επανάστασης, γι' αυτό και πήγε, προσπάθησε να εξομοιωθεί και να εξομοιώσει τη μνημονιακή πολιτική του με το Φιντέλ Κάστρο. Ο Φιντέλ μετέτρεψε την Κούβα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας. Η Κούβα του Φιντέλ όμως μας έμαθε και ότι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος. Έχει δυσκολίες, έχει υποχωρήσεις, έχει σκαμπανεβάσματα. Για υποχωρήσεις κατηγορούμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα, για κολοτούμπες.